czasach jest bezpieczeństwo w internecie. Na ten temat porozmawiają dziś uczniowie klasy 2D. Z własnych doświadczeń wiem, że temat jest ważny nie tylko w ujęciu teoretycznym, ale przede wszystkim istotna jest praktyka. Niedawno zauważyłem, że coś udostępnia mi na Facebooku dziwne linki. Tak, a mi przychodzą tony spam na skrzynkę, więc nie mogę z tym zrobić. A jak długie masz hasło? Nie wiem, jakieś 5-6 liter. No widzisz, według badań hasło, które spełnia warunki bezpieczeństwa, powinno mieć co najmniej 7 znaków, najlepiej od 11 do 13. Ważne, żeby nie były to same litery albo same cyfry. Ale co to ma wspólnego ze spamem? To, że haker mógł się włamać na twoje konto pocztowe i wykraść twoje dane osobowe dla osób, które wysyłają spam. To dlatego spam czasami zawiera moje imię i nazwisko. Dokładnie. A to dlatego, że... haker wykradł moje dane osobowe. A wykradł je, ponieważ... miałem za krótkie hasło i udało mu się je złamać. Widzę, że zrozumiałeś, ale jestem ciekawy, czy udostępniasz na Facebooku informacje o jakichś wyjazdach, spotkaniach, wizytach w kinie czy teatrze. No tak, naturalnie. A coś w tym złego? No tak, nigdy nie wiesz, czy ktoś ciebie nie stalkuje i nie czeka na taką informację. Ale po co komuś taka informacja? Zdajesz sobie sprawę, co może się stać, jeżeli w ręce takiego stalkera dostaną się tak poufne informacje dotyczące twojego życia? Nie. Otóż dla przykładu, z takiego posta wie, że w danym terminie nie będzie cię w domu, a co za tym idzie, z łatwością może cię okraść, gdyż doskonale wie, kiedy ciebie w nim nie ma. Zawsze myślałem o internecie jako dobrym narzędziu, a zacznę się go coraz bardziej bać. Nie powinieneś się go bać. Internet jest dobrym, potrzebnym i przede wszystkim potężnym narzędziem, dlatego należy się umieć nim posługiwać, żeby nic złego się nie stało. Mogę cię coś spytać? Śmiało. Jak to się dzieje, że jak wyszukuję daj na to dyskorolkę, to jak wchodzę na przykład na YouTube, to wyświetla mi się od razu reklama dyskorolek? Wiesz co to profilowanie? Niezbyt. Jest to proces, w którym twoja przeglądarka zbiera informacje o tym, co wyszukujesz, co lubisz i co robisz w internecie, żeby spersonalizować reklamy dla ciebie i żeby wyszukiwanie twoich zainteresowań było dla ciebie łatwiejsze. To dobrze czy źle? Zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony przeglądarka jest personalizowana dla ciebie, czyli widzisz to, co ci naprawdę interesuje. Z drugiej strony jest to totalne szpiegostwo. Czy da się to jakoś wyłączyć? Sądzę, że nie. Można jedynie systematycznie usuwać wszystkie dane przeglądania. Póki co są bardzo mało znane wyszukiwarki, które nie zbierają danych i nie śledzą użytkowników. To chyba będę musiał się nauczyć z tym żyć. Mogę ci jednak zaproponować narzędzie, z którego od niedawna korzystam. I uwierz mi, internet stał się przyjemniejszą przestrzenią. Wzbudziłeś moją ciekawość. Powiedz coś więcej. Masz dość reklam w internecie? No jasne, wyświetlam się dosłownie wszędzie. Zainstaluj sobie Adblocka, to narzędzie, które skutecznie blokuje wszystkie typy reklam na stronach internetowych, nawet na Facebooku czy YouTube. Poza tym, dzięki temu przyspiesza ładowanie stron, a także blokuje oprogramowanie szpiegujące. Dzięki! Zainstaluję, gdy tylko wrócę do domu. Przechodząc do następnego tematu. Jeżeli korzystasz z internetu, to na pewno spotkałeś się z pewnym popularnym hasłem, a mianowicie haters gonna hate. Już wiem, chcesz porozmawiać o hejcie i hejterach. Dokładnie. Ty zapewne wiesz, ale być może część naszych słuchaczy nie słyszała o tym zjawisku. Hejt, czyli złośliwe, chamskie, niesprawiedliwe, a często wulgarne krytykanstwo i obrażanie innych w internecie. Z badań wynika, że to zjawisko dotyka większość użytkowników sieci. To prawda. Niedawno sam się przekonałem. Chcesz nam o tym opowiedzieć? Cóż, prowadzę na Facebooku fanpage mojej ulubionej drużyny piłkarskiej. Gdybyś wiedział, ile nienawiści może być w tych wszystkich wpisach od internautów. Masz na to jakiś sposób? Złotego środka niestety nie znalazłem, ale dobrym sposobem jest zgłaszanie komentarzy nasączonych nienawiścią, wulgaryzmami, obrażaniem innych. Słyszałem o 13-latce w Stanach, która stworzyła program anti-hate, który analizował treść wiadomości i sprawdzał, ile jest w niej krzywdzących słów. Następnie alarmował użytkownika, który stworzył tę wiadomość, poprzez wyświetlanie pytania, czy naprawdę chce taką wiadomość wysłać. Świetny pomysł. Myślisz, że to zadziałało? Nie uwierzysz, ale około 93% badanych po zobaczeniu tego komunikatu postanowiło nie wysłać wiadomości i przeanalizować jej treść. Chyba można powiedzieć, że hejt wynika często z impulsu, naładowania negatywnymi emocjami. A po chwili te emocje ulatują, więc... warto głęboko oddychać przez kilka sekund i zastanowić się, czy naprawdę chcemy kogoś obrazić. Wiesz co myślę? Że musimy wyjść ze swojej strefy komfortu i zastanowić się, co poczułby drugi człowiek, gdyby przeczytał to, co napisaliśmy. Dokładnie. Może zakończymy tę naszą audycję. Ale pamiętajcie, bezpieczeństwo w internecie to sprawa nas wszystkich. I bądźcie dla siebie dobrzy. Hejt niczego nie buduje, a jedynie niszczy.